Book 2 73 73 السماح بعمل شيء مُتَّر مَاشِهُ مُتَّر مَاشِهُ هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ كبر مُتَّر لك لنهوج بمخونيت؟ كبر مُتَّر لك لنهوج بمخونيت؟ هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ كبر مُتَّر لك لشتوت الكحول؟ כבר מותר לך לשתות אלכוהול? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ כבר מותר לך לנסוע לבד לחול? כבר מותר לך לנסוע לבד לחול? يسمح أن يجوز מותר מותר هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ مُتَّر لنا لعشن كان؟ مُتَّر لنا لعشن كان؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ مُتَّر لعشن كان؟ مُتَّر لعشن كان؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ אפשר לשלם בכרטיס אשראי? אפשר לשלם בכרטיס אשראי? هل يجوز السداد بالشيك? אפשר לשלם בצ'ק? אפשר לשלם בצ'ק? هل يجوز الدفع كاش فقط? מותר לשלם במזומן בלבד? מותר לשלם במזומן בלבד? אתסמח לי מוג'רד אן אתסל בטלפון? מותר לי לטלפן? מותר לי לטלפן? אתסמח לי מוג'רד סואל? אפשר לשאול משהו? אפשר לשאול משהו? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ أفشار لومار ماشهو؟ أفشار لومار ماشهو؟ لا يسمح له أن ينام في المنتزه. أسور لو ليشون ببارك. أسور لو ليشون ببارك. لا يسمح له أن ينام في السيارة. אסור לו לישון במכונית. אסור לו לישון במכונית. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. אסור לו לישון בתחנת הרכבת. אסור לו לישון בתחנת הרכבת. אתסמח אן נג'לוס? אנחנו יכולים לשבת? אנחנו יכולים לשבת? אתסמח בקאימת אל-טעאם? אפשר לקבל את התפריט? אפשר לקבל את התפריט? هل يجوز أن ندفع منفصلين? אפשר לשלם בנפרד? אפשר לשלם בנפרד?